zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. Halo? Cześć, tu Ola. Cześć. Ania, co się dzieje z twoim gardłem? Wiesz, przez tę zmienną pogodę i zmiany temperatur czuję, że jest wysuszony. Coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Ania, na co czekasz? Weź ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Halo, Ola? Miałaś rację, ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex, ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. Tylko teraz Samsung Galaxy S4 w zestawie z tabletem już za 2 zł, a dla przenoszących numer do Orange dodatkowo 6 miesięcy abonamentu za darmo. Śpiesz się, szalone dni wyłącznie na orange.pl. Tylko do jutra, do końca dnia. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Proszę Państwa, ta wiadomość nie może czekać. W najbliższy weekend 15-16 listopada w salonach Toyoty rusza wyprzedaż rocznika 2014. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Na zegarach już chwila po 13:00, program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Marszałek Sikorski zapowiada stanowcze decyzje w sprawie zagranicznych podróży posłów. Wzrost gospodarczy będzie wolniejszy, długotrwała deflacja nam nie grozi. Takie są prognozy zawarte w raporcie Narodowego Banku Polskiego. Całe rodziny w Kurdystanie uciekają przed islamistami. Pomagać chce im Polska Akcja Humanitarna. Za 2 godziny konwent seniorów zajmie się zagranicznymi podróżami posłów. Marszałek Sikorski poinformował, że konwent ma podjąć stanowcze decyzje dotyczące systemu rozliczeń tych podróży, ale żadnych szczegółów na razie nie znamy. A zmiany mają być wprowadzane po tym, jak na jaw wyszła sprawa wyjazdu służbowego do Madrytu 3 byłych już posłów Prawa i Sprawiedliwości, Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego. Pobrali oni kilkanaście tysięcy złotych z publicznych pieniędzy, deklarując, że wydadzą je na podróż samochodami, a tymczasem już wcześniej kupili bilety samolotowe tanich linii. W posiedzeniu, na które jechali, w ogóle nie wzięli udziału. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński, pytany o to, czy posłowie powinni złożyć mandaty, odpowiada tak. Byłoby to dobre. I tyle w tej sprawie. Jarosław Kaczyński dodał jeszcze, że jest za kontrolą podróży zagranicznych posłów, ale na uczciwych zasadach, i wyjaśnił, co to według niego znaczy. Tutaj wzorem jest Komisja Etyki, która bada oświadczenia poselskie, oświadczenia majątkowe. I to jest badanie krzyżowe. My badamy na przykład oświadczenia Platformy Obywatelskiej, czyli nasza przedstawicielka, a oni badają nasze. Taki audyt. My zbadamy ich, a oni nas. No byłby naprawdę rzeczą bardzo dobrą. Ja liczę, że Platforma Obywatelska, jak zostanie ustalone, że ich przedstawiciele postępowali tak jak ci trzej nieszczęśni nasi, zrobi to samo. Usunie ich z partii. O stanowisko, jakie przedstawią na konwencie, pytani byli politycy SLD i usłyszeliśmy od rzecznika tej partii, że organizatorem wyjazdów powinna być Kancelaria Sejmu i nie powinno być tak, że poseł może wybrać, jakim środkiem transportu dotrze na miejsce i w jakim hotelu będzie mieszkał, bo od tego są pracownicy Kancelarii Sejmu, żeby wybrać najtańszą i najszybszą podróż. Polską gospodarkę czeka wolniejszy wzrost gospodarczy, wynika z raportu, który przygotowali eksperci Narodowego Banku Polskiego. Jacek Kotłowski z NBP informuje też, że Polsce nie grozi długotrwała deflacja, ale inflacja długo będzie niska. To, że dzisiaj mamy deflację, wynika jednak w dużym stopniu z korzystnej sytuacji na rynku żywności. To jest efekt z jednej strony ciepłej zimy, z drugiej strony embarga nałożonego na polskie produkty. Spodziewamy się, że w kolejnych latach ponownie zobaczymy inflację. Natomiast ze względu na bardzo niską presję popytową, niską presję kosztową, niską inflację za granicą, jednak mimo wszystko stosunkowo niskie ceny surowców, spodziewamy się, że inflacja, choć dodatnia, będzie w kolejnych latach kształtowała się na bardzo niskim poziomie. Tempo wzrostu gospodarczego w najbliższych miesiącach nieco się obniży, a potem ustabilizuje się na poziomie około 3% rocznie. Takie są prognozy. Największe ryzyko dla polskiej gospodarki dotyczy tempa rozwoju strefy euro. Tak naprawdę do końca nie wiemy, czy strefa euro będzie kontynuowała ożywienie, które zostało zapoczątkowane na początku tego roku, czy jednak pogrąży się w stagnacji i z bardzo niskim tempem wzrostu gospodarczego, z silnym ryzykiem deflacji, z wieloma słabościami strukturalnymi. No i niestety Polska, mimo że jest dużym krajem, jest po prostu małą gospodarką otwartą, w związku z tym tak naprawdę na nasz wzrost w dużym stopniu będzie rzutował wzrost głównie w gospodarce niemieckiej, ale również innych gospodarkach strefy euro. Dodajmy, że między innymi na podstawie opublikowanego raportu Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych. Pomoc dla uchodźców w Kurdystanie organizuje Polska Akcja Humanitarna. Już w tej chwili uchodźców może być około 2 milionów. Całe rodziny do ucieczek z domów zmusili terroryści z Państwa Islamskiego, którzy atakują miasta i wsie. Ziad Rauf, pełnomocnik rządu regionalnego Kurdystanu w Polsce, mówi, że potrzeby są ogromne. Wiele z tych rodzin mieszka pod gołym niebem, a zima w Kurdystanie potrafi być dotkliwa. Rząd Kurdystanu szacuje, że miesięczny koszt utrzymania jednego uchodźcy to $282. Te liczby uchodźców z dnia na dzień się zwiększają, ponieważ cały czas trwa wojna. Janina Ochojska, szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, mówi, że pomoc będzie polegała na zbiórce pieniędzy, bo wszystkie potrzebne rzeczy można kupić na miejscu. Chcemy zorganizować dostawy wody pitnej, dostarczyć ludziom to, czego potrzebują, żeby przetrwać zimę. Informacje na temat akcji wraz z instrukcją, jak pomagać, można znaleźć na stronie Polskiej Akcji Humanitarnej. Monika Gosławska, Polskie Radio. I na koniec mamy jeszcze informacje z Norwegii. U wybrzeży tego kraju pojawiły się nowe rosyjskie bombowce. Jedna z gazet publikuje zdjęcia samolotów Su-34, które leciały u wybrzeża regionu Finnmark na północy Norwegii. Dwie takie maszyny zbliżyły się do norweskiego wybrzeża 2 tygodnie temu. Su-34 to jest najnowszy typ samolotów rosyjskiej obrony powietrznej, wprowadzony do służby dopiero w czerwcu. Bombowiec przystosowany jest do przewozu broni jądrowej. W ostatnich miesiącach rosyjskie lotnictwo nasiliło loty patrolowe w pobliżu granic państw NATO. O 14:00 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Sporo chmur dzisiaj w całej Polsce, choć są także przejaśnienia. Na południu lokalnie może padać słaby deszcz. Na termometrach w Suwałkach 11 stopni, w Trójmieście i Grudziądzu 12, w Gnieźnie, Gliwicach i Radomiu 14, w Zamościu i w Legnicy dzisiaj 16. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Podający cegłę. Piotr Baron. Marcin Kydryński. W śniadaniu na trawie. Wojciech Mann. Podczas lekcji anatomii. I ja, jako szarlatan. Czyli trójka w obrazach wielkich mistrzów w nietypowym 16-miesięcznym kalendarzu, o powstaniu którego będziemy opowiadać Państwu jutro przez cały dzień. Zaczynamy w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Też będę słuchał. Artur Andrus. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędne AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi, myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład pralkę Beko w klasie energetycznej A++, nawet do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. W Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Everlast. Współtwórca legendarnego House of Pain wystąpi z akustycznym koncertem w 5 miastach. Listopad, 14 Warszawa, 15 Gdańsk, 17 Poznań, 18 Wrocław, 19 Kraków. Informacje i bilety na eventim.pl. Pack it up, pack it in, let me begin. I came to win, battle me, that's a sin. Jump around. Everlast w Polsce. Od 14 do 19 listopada. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. W Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład generator pary marki Philips z funkcją strażaka i bez konieczności regulacji temperatury za 699 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jak zwykle liczę na Państwa udział w programie. Za chwilę rokowe płyty i nie tylko. A zatem uruchamiamy skrzynkę piotr.baron@polskieradio.pl i komunikator 71335 do Państwa dyspozycji. Koszt połączenia to złotówka i 23 grosze. Zaczynamy rokowania za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Pink Floyd, The Endless River. Pierwszy od 20 lat nowy album legendy muzyki. Już do nabycia w MediaMarkt za jedyne 54,90. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To nie muszę Państwu mówić, że w Radomsku jest pan Paweł, który już się zameldował, a tu w Warszawie Anna Regulska, która program Trzy Wymiary Gitary dzisiaj zrealizuje, i Piotr Kordaszewski, który zapiszę wszystkie utwory, które dzisiaj będą prezentowane na stronach internetowych. Wczoraj mieliśmy Święto Narodowe i wczoraj wspominałem o tym, że różnie przeżywamy to święto. Część Państwa po prostu wybrała się na piękny rodzinny spacer, część Państwa uczciła ten dzień na rowerach, część z Państwa biegając, część z Państwa wyjechała w piękne o tej porze roku jak zwykle góry, ale zapomniałem wczoraj o grupie bardzo mi bliskiej, a przypomniałem sobie, kiedy wracałem do domu. Otóż wczoraj cudownie uczcili Święto Niepodległości także motocykliści, braci motocyklistów. Pozdrawiam. Wczoraj spotkali się w dworku Milusin w Sulejówku i stamtąd ta olbrzymia kawalkada motocykli ruszyła w stronę Warszawy. Może ktoś z Państwa tam był, proszę opisać swoje wrażenia. Ja byłem w radiu, w związku z tym znam je z opisów rodzinnych, ale było wspaniale i wszystkim motocyklistom za to uświetnienie tego święta bardzo dziękuję. Tak, tak było wczoraj. Thousand Horsepower. Nie wiem, jak państwo oceniają tę ostatnią płytę zespołu Godsmack, ale mnie się tak widzi, że to będzie jedna z moich ulubionych płyt 2014 roku. Teraz zaplanowany był zupełnie inny utwór. Jak państwo wiedzą, ten program nie ma swojego takiego bardzo sztywnego scenariusza. A w związku z tym, że zawsze liczę na państwa udział, tym razem udział zaznaczy pan Andrzej z Międzylesia, Wawer, Warszawa. Bo pan Andrzej napisał list tuż przed południem dzisiaj. Mam prośbę. Czy może pan przypomnieć o sobotnim jedynym w Polsce koncercie Saxon i Skid Row w Progressia Music Zone? Pozdrowienia otrzymaliśmy od pana Andrzeja. Oczywiście, panie Andrzeju, dziękuję, że pan o tym napisał. Proszę zanotować. Progressia Music Zone, Warszawa, Saxon i Skid Row. Give it the Gun, zespół Skid Row, przypomnę, i zespół Saxon jeszcze, na dodatek w sobotę w warszawskiej Progresji. No i tam pewnie będzie znowu dobry koncert, bo to jest bardzo dobra sala koncertowa. Jeśli państwo jeszcze tam nie byli, proszę odwiedzić. Progressia Music Zone, Warszawa, Skid Row i Saxon w tę najbliższą sobotę. Jaka miała być ta druga płyta, która dziś miała się pojawić w audycji? No ona właśnie teraz. I właśnie nie będę zapowiadał, bo pewnie i fani, i państwo rozpoznają. Yes. Już miało mi się wyrwać nie młodej piersi, że od deski do deski, ale przecież to odnośnie do książki, natomiast do płyty kompaktowej, to od pierwszego do ostatniego utworu posłuchałem wczoraj jeszcze raz tej nienowej płyty zespołu Mastodon i muszę Państwu powiedzieć, że ciągle dobrze się tego słucha i mam nadzieję, że po drugiej stronie Radia Odbiornika było dziś tak samo. Dużo listów Państwa, dziś dużo listów drogi, motocykliści w drodze nad morze, trzy wymiary gitary, przejedziemy się plażą za Niepodległą. Karol i Jacek pozdrawiamy, dziękuję panowie. I jeszcze jeden list. Nie byłem na paradzie motocykli w Warszawie, ale uczciłem święto krótką jazdą na polskiej legendzie, na Junaku z 1962 roku. I jakoś tak lepiej dzisiaj się pracuje. I właśnie dzisiaj kończę 40 lat. Pan Mateusz Skusto napisał: Panie Mateuszu, dużo rock'n'rolla w życiu, zdrowia, szczęścia, dobrych ludzi, no i wszystkiego najlepszego od programu trzeciego. Długa droga, skoro już o drodze wspomniałem, długa droga przed tymi z Państwa, którzy zdecydowali się wziąć udział w naszej zabawie i ułożyć program muzyczny dla programu trzeciego na pierwszy dzień stycznia 2015 roku. Można zaznaczyć 50 utworów. Tylko 50 utworów albo aż 50 utworów. Jak dawno nie słyszałem. Może następnym razem 1 stycznia 2015 roku. Strona internetowa programu trzeciego. Proszę znaleźć taką zakładkę LP3, lista przebojów programu trzeciego. Tam jest z kolei zakładka Top Wszechczasów i tam znajdą Państwo 1500-300. To powtarzam to, co powiedział Marek bardzo. To ładnie zabrzmiało w radiu. 1500-300 utworów i zaznaczamy 50. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Chyba mało, dlatego że zaznaczyłem już dziś dwa, a jesteśmy dopiero na A. Come touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make sense of anyone, anything. Black holes. Personal responsibility. Confine me, let me be the lesser of a beautiful man without the blood on his hands. Come and make me a martyr, come and break my feeling with your violence, with the gun in my head. Ready to take out anyone, anywhere. So why spinning around your life? Responsibility, personal. We'll be right back. Te dwa utwory w zestawie na tegoroczny, to wszechczasów, a w zasadzie przyszłoroczny, bo to pierwszego dnia stycznia na antenie programu trzeciego. Państwa propozycje od 9 rano do 21. Czekamy na Państwa głosy. Pan Bizon mnie jak zwykle rozbawił, napisał tak. Walczę, panie redaktorze, zszedłem już do 106 numerów i po kilku dniach przerwy rozpoczynam kolejną rundę eliminacji. Po wyrzuceniu ostatnich utworów jak zwykle będę się pewnie czuł jak ostatnia świnia, a nie jak bizon. To jest, mam nadzieję, dla państwa przyjemna zabawa, dla nas bardzo, dlatego że wtedy pierwszego dnia stycznia po nocnych szaleństwach sylwestrowych możemy spotkać się z państwem i zapowiadać w miarę skromnych możliwości te utwory, które państwo wybrali. Przypomnę, strona internetowa programu trzeciego. Proszę wejść w zakładkę LP3, a następnie odnaleźć głosowanie na Top Wszechczasów i tam wszystkie utwory państwo znajdą. Teraz zaproszenia, bo mówiłem, że końcówka tego tygodnia będzie należała do zespołu Jam. W piątek w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu o 19.30. W sobotę w Filharmonii Narodowej w Warszawie o 19 Jam symfonicznie. Muszę z przykrością powiedzieć, że bilety rozeszły się bardzo szybko, ale mamy dla państwa jeszcze takie bilety ostatniej szansy. Jedno podwójne zaproszenie od zespołu Jam do Domu Muzyki Nańca do Zabrza na piątek na 19.30 i jedno podwójne zaproszenie od zespołu Jam do Warszawy, do Filharmonii Narodowej na 19 w sobotę. Gdyby ktoś z państwa chciał skorzystać z tego zaproszenia, to proszę zadzwonić do Piotra. 2 2 7 3. Jeszcze dziś byłaś obok, czuję twój słony smak, woń trawy i to pierwsze muśnięcie was. Jeszcze ślad na pościeli, przypomina mi, że nie śniłaś się. Może to sen, tylko sen. Skoro to była miłość, to czemu kończy się z jedną chwilą giniesz jak mgła, szara mgła. Tak bym chciał, byś przez chwilę mogła być ze mną tu, lecz wiem, byłaś snem, tak bywa, kiedy się ma za mało snów. jedną chwilą giniesz jak mgła, szara mgła. Jam symfonicznie, ta trasa koncertowa trwa już bardzo długo i wszystko jest dopracowane do perfekcji. Niczego nie psując, chcę powiedzieć tylko tyle, że to nie jest taki pomysł na muzykowanie, by zestawić na jednej scenie orkiestrę symfoniczną i zespół rockowy czy bluesowy. Te utwory zespołu Jam, które są wykonywane podczas tego koncertu, są specjalnie przearanżowane na orkiestrę i wszystko to pięknie się wypełnia. Jest orkiestra symfoniczna, są dźwięki symfoniczne, ale doskonale i w pełnej krasie słychać również zespół Jam. Z programem trzecim do Zabrza wybierze się na koncert pani Małgorzata, a do Warszawy pan Krzysztof. Życzę państwu przyjemnego odbioru. Kwadrans i będzie 14. A kto tak ładnie gra bluesa? If I cannot be so happy without you, my dear, if I cannot hold you close every second that you're here, you must know I can't go on every time I sing my song. If I cannot have your love, I'll sing the blues. Every time I'm feeling low and far away, all the time I think of you, every second of the day, and you know you hurt my pride, but I'd rather be by your side. If I cannot have your love, I'll sing the blues. Sing the blues all my life. I got trouble, I got strife. How can a man expect to be so free? To travel this lonely road and to carry its heavy load is becoming far too much for me. If I cannot be so happy, then I'm gonna be on my way. The many nights I needed your love, they never work out that way. For I must have my baby, for I'm feeling extremely sad. I cannot have your love, I'm gonna play the blues, baby. To be so free, to travel this lonely road and carry its heavy load. I'd rather have your love than sing. Yes, I'd rather have your love than sing. Yes, I'd rather have. Pewnie też państwo mają na półce tę płytę i bardzo mocno ją pielęgnują. Zaśpiewał Chris Fellow Blues Anthem, tak zatytułowany ten utwór, ale to jest solowa płyta Jimmy'ego Page'a i chyba z moich informacji wynika, że chyba po raz pierwszy wtedy został zarejestrowany na perkusji Jason Bonham. No i jeszcze w utworze czwartym na tej solowej płycie, która zatytułowana jest Outrider, pojawił się nie kto inny jak Robert Plant. Ta perełka Jimmy Page solo. Zabrakło 3 minut, malutkich 3 minut, żeby w pełni oddać to, co na dzisiaj zaplanowałem, no ale nic, takie jest życie. Ostatni utwór dzisiejszego spotkania, Lynyrd Skynyrd. Dziękuję Państwu. Where it hurts.